1599. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 maja, jest dziewiąta. Małgorzata Majborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o wywołanie pożaru przy kamienicy, w której mieszka poseł Brejza, zatrzymany. Rząd wygra walkę z mafią śmieciową, zapewniała w Trójce jego rzeczniczka Joanna Kopcińska. Prezydent Donald Trump oddał hołd amerykańskim bohaterom. Dziś w USA Memorial Day. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wywołanie pożaru przy kamienicy w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, informuje o tym rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz. Dodaje, że do zatrzymania doszło wczoraj, późnym popołudniem. Dzisiaj mężczyzna ma być doprowadzony do prokuratury. Według nieoficjalnych informacji przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa. Z nieoficjalnych informacji, które udało się zdobyć Polskiej Agencji Prasowej, wynika też, że podejrzany to Sławomir M., mieszkaniec kamienicy, w której mieszka poseł Brejza, a przy której doszło do pożaru m.in. materiałów budowlanych i tojtoja. Mężczyzna został zatrzymany poza miejscem zamieszkania, ponieważ, jak informuje PAP, ulotnił się z niego po wywołaniu pożaru. Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna przyznał się do winy. Nie możemy pozwalać, by przestępcy truli nas, nasze dzieci i niszczyli środowisko. Napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. To na jego polecenie porządek dzisiejszych obrad rządu został rozszerzony o punkt dotyczący ostatnich pożarów na składowiskach odpadów. Rząd wygra w walce z mafią śmieciową, zapewniała w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Połączony nadzór państwa nie pozwoli na to, żeby tam, gdzie stwierdzimy działanie mafii śmieciowych, one wygrywały. Minister środowiska Henryk Kowalczyk ma przedstawić dziś projekt ustawy zaostrzającej przepisy o prowadzeniu składowisk odpadów. A szef strażaków generał Leszek Suski przyznaje, liczba pożarów na składowiskach rośnie. W ubiegłym roku pożarów składowisk odpadów tego typu było 37. W tym roku do tej pory już jest to 27 pożar. Strażacy dogaszają jeszcze pogorzelisko w miejscowości Wszedzień w Kujawsko-Pomorskim, gdzie do pożaru chemikaliów doszło wieczorem. Dogaszają też pogorzeliska w Zgierzu i w Trzebini po pożarach sprzed kilku dni. Rząd będzie dziś pracował także nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przepisy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują powstanie elektronicznej bazy danych osób fizycznych, prawnych i wspólników spółek niewypłacalnych. Mariusz Pieśniewski. Zgodnie z założeniami projektu w rejestrze zgromadzone byłyby informacje nie tylko o osobach niewypłacalnych, ale też zagrożonych niewypłacalnością i takich, wobec których umorzono postępowanie komornicze lub sądowe z uwagi na brak możliwości uzyskania kwoty wyższej niż koszty egzekucyjne. W rejestrze byłyby umieszczone takie dane jak imię, nazwisko, numer PESEL, informacje o rodzaju wierzytelności i dane o sądowym przebiegu sprawy. Krajowy Rejestr Zadłużonych miałby mieć charakter jawny, a dostęp do jego zapisów przez internet miałaby każda osoba. Rekordy w rejestrze byłyby wymazywane w zależności od danej sprawy i zakończenia jej postępowania, w niektórych przypadkach nawet 10 lat po ich powstaniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 16 osób w szpitalach w Kutnie, Łowiczu i Łęczyce. To pracownicy kutnowskich zakładów mięsnych Animex, którzy podtruli się amoniakiem. Podczas awarii, do której doszło wieczorem, z terenu zakładu ewakuowano prawie 90 osób. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Adam Stępka poinformował, że ratownicy udzielili pomocy w sumie 34 osobom. 16 z nich wymagało hospitalizacji. Stępka zaznaczył, że stan poszkodowanych nie wymagał przetransportowania ich do Kliniki Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do awarii. Konflikt na Ukrainie to temat numer jeden dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Formalny briefing w tej sprawie zwołano na wniosek Polski. Marek Wałkowski. To będzie pierwsze od 15 miesięcy formalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie. Poprzednie miało miejsce w lutym ubiegłego roku, a zostało zwołane przez Ukrainę, która była wówczas rotacyjnym członkiem Rady. Podczas dzisiejszego briefingu zostanie poruszona kwestia przestrzegania zawartego w 2015 roku porozumienia z Mińska, a także perspektywa rozlokowania sił pokojowych we wschodniej Ukrainie. Będzie o tym mówić m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw politycznych Rosemary DiCarlo. Z kolei zastępca sekretarza generalnego do spraw humanitarnych Mark Lowcock poruszy kwestię niewystarczającej pomocy dla mieszkańców Ukrainy, dotkniętych skutkami trwającego już 4 lata konfliktu. Dzisiejszemu posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa będzie przewodniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Podczas wizyty w ONZ minister Czaputowicz spotka się z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawłem Klimkinem. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump złożył hołd poległym amerykańskim żołnierzom. W uroczystościach Dnia Pamięci na Cmentarzu Narodowym w Arlington wzięli także udział weterani oraz rodziny i bliscy poległych. Wraz z ich rodzinami odczuwamy żałobę i staramy się o to, by być wartymi ich ofiary, powiedział prezydent. Jak zaznaczył, przybył na uświęconą ziemię cmentarza w Arlington, by oddać cześć życiu i czynom największych bohaterów Ameryki. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kołcki. Arłamów czeka na piłkarzy reprezentacji Polski. Na Podkarpaciu rozpoczęło się ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata w Rosji. To właśnie tam Adam Nawałka w poniedziałek ogłosi 23-osobową kadrę na Mundial. Po grze wewnętrznej 2 czerwca nastąpi dokładna analiza tego, co tutaj się wydarzyło. Plus oczywiście liczy się do podjęcia konkretnych decyzji cały sezon, który jest za nami. I to będzie miało decydujący wpływ na to, kto będzie powołany. Mówił selekcjoner reprezentacji Polski, ale nie tylko piłkarze trenują w pocie czoła, bo w Pruszkowie nasze szczypiornistki szykują się do decydujących meczów eliminacji Mistrzostw Europy. W czwartek Polki zagrają z Włoszkami. Karolina Kudłacz-Gloc liczy na zwycięstwo. Wydaje mi się, że mogą być dwa obrazy. Jeżeli my zagramy swoją piłkę, bardzo mocną obronę, będziemy grały konsekwentnie, będziemy grały skoncentrowane, będziemy grały z honorem i z szacunkiem dla przeciwnika, powinien ten mecz wyglądać spokojnie, gładko i przyjemnie. Jeżeli poddamy się jakimś emocjom i będziemy myślały, że z Włoszkami to możemy sobie popróbować cokolwiek, że możemy sobie pograć i ja teraz mogę pokazać, co potrafię, to będzie to bardzo trudne spotkanie i mogą być niespodzianki. Oby żadnych niepożądanych niespodzianek nie było dziś na kortach imienia Rolanda Garrosa. Od niedzieli w Paryżu trwa tenisowy wielkoszlemowy turniej. Wczoraj aż 7 spotkań z powodu deszczu zostało przerwanych. Dziś mecz dokończy m.in. Rafael Nadal, który celuje w 11 tytuł. A dziś kibicom zaprezentuje się też Hubert Hurkacz, ale też m.in. Maria Szarapowa, Serena Williams i Simona Halep. Na koszykarskich parkietach Anwil Włocławek wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 82-80 i jest bliżej mistrzowskiego tytułu. W rywalizacji do 4 zwycięstw ekipa z Włocławka wygrywa 2-1. A i na koniec hokej na lodzie, bo za oceanem zakończył się pierwszy finałowy mecz w lidze NHL. Bliżej Pucharu Stanleya są zawodnicy Vegas Golden Knights, którzy pokonali Washington Capitals 6-4. Prognoza na dziś wyjątkowo krótka. W całym kraju słońce. I od 25 stopni nad samym morzem oraz w kotlinach górskich do 27 na wschodzie i 30 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Są produkty, które się wyróżniają. Jak ziołowe mydło do ciała i włosów Natura Siberica XL. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Zapraszamy na program. Do południa. Użyłem liczby mnogiej, zapraszamy, bo Natalia Grzeszczyk, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radioodbiornika, bardzo Państwa o to proszę, bo za chwilę będziemy mieli dwoje wspaniałych gości. Ale jak Państwo słyszą, zaczynamy od wspomnienia i mam nadzieję, że ładnie się to Państwu przypomni. Porter Bent. Just smiles. Are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. Płyta niezwykle istotna dla całego pokolenia. Helicopters, przypomnę młodszym słuchaczom, zespół Porter Band i utwór Ain't Got My Music. To tak zaczęliśmy dziś na początek, a teraz mam nadzieję będzie jeszcze lepiej. Anonsowani wcześniej goście, dwoje znakomitych artystów, a co dla mnie także bardzo istotne, przyjaciół Trójki, Natalia Kukulska i Marek Napierkowski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z płytą absolutnie wyjątkową i kiedy tylko przeczytałem pierwszą informację na ten temat, natychmiast chciałem tę płytę mieć, bo są to płyty, jest to płyta, na których zarejestrowaliście piosenki, które początkowo były piosenkami wykonywanymi na koncercie. Tak jest. Czy moje informacje są? I ten koncert odbył się w Lublinie. Tak, nawet odbyło się ich 17. Dokładnie. Ale co jeszcze bardziej istotne i co nie tyle mnie zaskoczyło, ile bardzo zaciekawiło, mianowicie z tą płytą, z tym koncertem, związana jest również osoba Włodzimierza Wysockiego. Opowiedzcie o tym. No właśnie, tylko że tutaj zbieżność nazwisk może się Państwu wydać, jest nieco przypadkowa. To nie chodzi o Barda. Tak. Za wschodniej granicy. Włodzimierz Wysocki to lubelski autor, który swoim dzieciom śpiewał kołysanki. Śpiewał te kołysanki do niewiadomych melodii. Tutaj już od jakiegoś czasu prześladuje mnie myśl, że być może lepszych niż te moje, które ja napisałem, ale miejmy nadzieję, że nie. I śpiewał te kołysanki i a propos tych 17 koncertów, to Teatr Stary w Lublinie zgłosił się do mnie, by te teksty umuzykalnić, że tak powiem, napisać do tych tekstów muzykę. Pojawił się koncept takiego właśnie spektaklu, koncertu zatytułowanego Szukaj w snach i wtedy właśnie był ten ważny moment, ten przełomowy, kiedy wykręciłem telefon, zadzwoniłem do Natalii i zapytałem, czy ona by zaśpiewała, a ona na to dobra. Tak właśnie było. Tak, pomyślałem, że z nagrywaniem kołysanek jest tak, że z jednej strony to jest pewnie bardzo przyjemne, ale z drugiej strony wymaga niezwykłej wyobraźni, dlatego że anturaż, w których wykonujecie te kołysanki, w tym wypadku koncerty, o których wspominacie, a potem studio, jest jednak innym anturażem niż ten, w którym zwykle kołysanki się pojawiają. Mianowicie kołysanki pojawiają się wtedy, kiedy księżyc jest już wysoko na niebie, kiedy ta mała istota ma do załatwienia jeszcze setki innych spraw, a nie to, by spać. Dokładnie. I jest tam jakiś fotel czy krzesło, na którym siedzi rodzic i próbuje śpiewać. No i tak, no i jak wam się śpiewało w tych innych warunkach niż w warunkach kołysankowych, jeśli mogę stworzyć taki głupkowaty nieco neologizm. Powiem tak, że jako mama nie trudno mi mieć empatii, sobie wyobrazić, jakby przywołać sobie ten stan w wyobraźni o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu. W związku z tym, że no przecież oczywiście kołysanka kojarzy się z wieczorem, ale małe dziecko usypia się nie tylko wieczorem, tylko w różnych sytuacjach i marzy się o tym, żeby na chwilę zasnęło. Ja przez lata, ponieważ mam już troje dzieci, to miałam okazję chyba właśnie jakieś w głowie sobie wymyślać swoje kołysanki. Czasami wydaje mi się, że naśladowałam i zapożyczałam kołysanki śpiewane przez moją teściową, czyli babcię moich dzieci. Natomiast teraz mam wreszcie pełną gamę utworów nowych, premierowych kołysanek. I rzeczywiście przywoływałam sobie takie chwile w teatrze. Pomagała mi w tym atmosfera Teatru Starego w Lublinie, ponieważ tam w zasadzie nie było takiej tradycyjnej sceny oddzielonej w naturalny sposób od krzeseł i publiczności. Po prostu cały teatr zamienił się w taką wspólną jakby przestrzeń, gdzie dzieci i dorośli mogli być na tym samym poziomie, zabrzmi to nieelegancko, co my. I mieli poduszki, przytulanki, w związku z tym była taka naprawdę serdeczna, ciepła atmosfera. Czyli było trochę łatwiej, tym bardziej, że tak. Już o tym pani wspomniała, mianowicie mnie się wydaje, że kołysanki są nie tylko dla dzieci. No właśnie, a zwłaszcza te kołysanki, ponieważ trzeba to powiedzieć, napisał je gitarzysta jazzowy, który wyobraźnię ma olbrzymią. W związku z tym i też wiedza jego jest taka, że potrafił wymyśleć dość proste melodie, które można powtórzyć i można zaśpiewać je bez kontekstu harmonicznego. Natomiast jak ten kontekst dojdzie, to robi się naprawdę ciekawie i ciekawie właśnie dla dorosłych. No właśnie, to jeszcze jedna sprawa, którą pani poruszyła, mianowicie te piosenki. Nie chcę nawet mówić, że one mają być proste, tylko mają być takie, że powinien je przeciętny rodzic zapamiętać i móc w miarę swoich umiejętności zaśpiewać. Tak, i na pewno większość z tych kołysanek właśnie taka jest. No niektórych się nie da zaśpiewać z tekstem, bo na przykład są instrumentalne i tutaj można, że powiem, zamknąć oczy i oddać się tylko i wyłącznie wyobraźni, a nawet może zasnąć. No dla nas z Markiem to był komplement, jak zdarzały się ziewy podczas spektaklu, ale braw również, na brawa się nie obrażaliśmy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta muzyka zabrzmi, bo jesienią, jako że wyszła płyta i teraz jakby ten projekt już nie jest lokalny, lubelski, tylko stał się ogólnopolski, a właściwie w ogóle całego wszechświata dotyczy. Jesienią będziemy chcieli ruszyć w trasę koncertową, która odbędzie się w takich typowych koncertowych warunkach, czyli będą fotele normalnie i zobaczymy, jak wtedy z tym ziewaniem będzie, ale zakładamy, że dorośli nie będą ziewać. No, zrelaksowani właśnie. Nam chodzi o to, żeby było kojąco. I na pewno tak będzie. Marku, do ciebie pytanie, bo w związku z moimi wielkimi zainteresowaniami gitarowymi chcę zapytać, jak powstawała muzyka? Och, no to jest coś takiego, że taka wielka światłość na mnie spływa. Nie, żartuję. Powstawała w dosyć typowy sposób jakby, bo to ja od jakiegoś czasu, co wcześniej mi się rzadko zdarzało, potrafię pisać, jestem jakby przymuszony do tego na własną, z własnej woli, pisać na niejako na zamówienie. To się zaczęło, kiedy zacząłem pisywać do teatru, a teraz ostatnio napisałem do filmu dokumentalnego Miłość i puste słowa, takiego bardzo długiego, który będzie miał premierę pojutrze zresztą. I wcześniej to było tak, że przychodziła do mnie jakaś muzyka i ja to sobie rejestrowałem, potem nagrywałem to na jakieś płyty swoje, bądź pisałem do kogoś piosenki, ale też wtedy, kiedy miałem tę piosenkę, to mówiłem, a może byśmy to sobie nagrali razem. Teraz no miałem pewien termin, miałem te teksty, które były dosyć krótkie i dosyć dużo zawierały, że tak powiem, luli, laj i tym podobnych zwrotów. Natomiast były bardzo szlachetne, znaczy są nadal. I poczułem coś takiego, że pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to napisz kołysanki takie, żeby one nie były wszystkie takie jak z Popielnika na Wojtusia, przy pełnym szacunku do tego dzieła, tylko żeby się mieniły, żeby były różne, żeby były nawet w tempach szybsze, ale żeby zachowały ten liryczny charakter. I jak się okazało, to tak zwane zamówienie zaowocowało tym, że mi się bardzo dobrze je pisało. Nie wiedziałem jeszcze, że Natalia będzie je śpiewać, bo to by jeszcze pomogło na pewno, ale była to frajda i cieszę się, bo jest jeszcze coś takiego, o czym już wspomniałem wcześniej gdzieś tam, że z jednej strony, tak jak powiedział ktoś, że dla dzieci trzeba pisać tak jak dla dorosłych, tylko lepiej, to z jednej strony jest to obciążenie, a z drugiej jest rodzaj takiego luzu, że ja nie piszę kolejnego utworu, który znajdzie się na mojej instrumentalnej jazzowej płycie, więc on musi być jakiś taki bardzo nie wiem, coś takiego, tylko jest rodzaj swobody, więc przyczepia się do mnie jakaś bardzo prosta melodia, jakiś bardzo krótki motyw i ja nie twierdzę, że on jest niewystarczający czy coś. Jeżeli jest wdzięczny i lekki, to próbuję do niego dopisać ciąg dalszy. Nawet nie pytam, jak się wam razem pracowało, bo widzę szczęście na waszych twarzach, ale... Chcę zapytać jeszcze o udział innych muzyków, bo oni się też pojawiają na płycie i są to muzycy znamienici. No to może Marku, ty, ponieważ ty tutaj byłeś dyrektorem na tej scenie. Zwłaszcza o mężu ja. No na perkusji gra Michał Dąbrówka, natomiast to by było duże uproszczenie, bo Michał gra też na różnych instrumentach około perkusyjnych, na przykład na takiej bardzo długiej, nie wiem ile ona ma, ze 2 metry czy 3, marimbie. I to jest jeden z wiodących kolorów poza gitarą akustyczną tutaj. Ponadto Michał, kiedy już utwory były napisane, bardzo pomógł w zaaranżowaniu tych utworów w taki sposób, żeby się mieniły te jakby światy muzyki akustycznej, który reprezentuje gitara na marimba, a także grający na kontrabasie Paweł Pańta, z takim subtelnym, dyskretnym, elektronicznym jakby znakiem, bo jak wiemy, Natalia bardzo udanie flirtuje od kilku lat z nowymi brzmieniami i za te brzmienia odpowiadał Michał także, Dąbrówka, który wydobywał z jakichś tajemniczych zupełnie instrumentów, a także Marcin Mały-Górny. To dopełnia cały skład. To ja wam chciałem bardzo podziękować, a na zakończenie, żeby tak nie zostawiać gości, tylko dziękuję i do widzenia. To w trakcie naszej rozmowy pomyślałem, kiedy mówiłeś o tej trasie koncertowej, która się rozpocznie już z fotelami i która będzie jesienią, tak? Tak, no planujemy. Tak. To ja pomyślałem, ale to jest tylko myśl chyża i przelotna na razie, bo z nikim tego na razie nie konsultowałem, a przede wszystkim z wami, że przydałby się taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kiedy już zgasną światła, kiedy już za oknami będzie ciemno, będzie księżyc. Bardzo nam będzie miło. Tak. Na pewno z przyjemnością. No to spróbujemy. Pokołyszemy i trójkę. Spróbujemy jakoś o tym porozmawiać. Wam bardzo dziękuję. Natalia Kukulska, Marek Napierkowski, Państwa goście. Dziękujemy i serdecznie. I nowa płyta Szukaj w snach. Jeśli pozwolicie, rozpocznę też bez kombinowania od utworu pierwszego. Rewelacja. Fantastycznie. Tytuł utworu Ty tak pięknie umiesz spać. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. pora, by je znać. Uśnij, że mi uśnij, uśnij, mamaluśka. Nikt nie umie spać jak ty. Nocka się Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski, Szukaj w snach. Nowa płyta z kołysankami, która skomponował Marek Napiórkowski, zaśpiewała Natalia. Płyta już jest i pewnie być może nie tak wcześnie rano, ale wieczorami będziemy po nią sięgać. Program trzeci za minutę będzie 9:30. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftanklin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Marian? Hmm? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. On pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. I panie Adamie, rozpoczynam od tych gratulacji dla pana oczywiście. Nagroda Press Klubu Polska dla najlepszego dziennikarza ekonomicznego przypadła w tym roku właśnie panu. Gratuluję. No, dziękuję serdecznie, bardzo to dla mnie miłe. Z pewnością. A tradycyjnie zaczynamy od cen paliw i tak z dziebką optymizmu stanęły ceny. Dziś na mojej trasie 5 zł 17 groszy za litr, a baryłka ropy, też tu cena spadła, panie Adamie, $75. Tak, rzeczywiście, no, jest jakaś nadzieja, że to się zatrzyma, że w tej chwili jednak ten rynek ropy osiągnął poziom, który satysfakcjonuje już producentów, a jest jeszcze do przyjęcia dla konsumentów, bo to jest jednak taka dosyć, siedzimy na takiej huśtawce dosyć chwiejnej i w tej chwili no, mamy taką sytuację, że gdyby te ceny ropy powszybowały, no to wtedy jednak producenci ropy trochę boją się tych procesów, które powodują, że coraz więcej ta elektromobilność wchodzi, rozmaite rozwiązania, które obniżają zapotrzebowanie, więc mogliby stracić, więc mam nadzieję, że zbliżyliśmy się do ceny równowagi, a może nawet zacznie ta cena spadać. No i bardzo dobrze. Przy okazji powiedzmy, że w trudnej sytuacji znalazły się linie lotnicze. Znaleźli się wszyscy, to znaczy, bo pamiętajmy o tym, no, że ropa naftowa to jest cały wachlarz produktów i te paliwo jest potrzebne nie tylko nam do jeżdżenia samochodami, ale dla transportu, jest potrzebne liniom lotniczych jako paliwo lotnicze. Statki też potrzebują. Ale na przykład jeżeli mamy inwestycje budownictwa, zwłaszcza drogowego, no to też musimy na te patrzeć jako na jedną wielką kombinację różnych ropopochodnych rzeczy, dlatego że przecież i te paliwo musi być to dla tych maszyn i asfalt to też jest ropa. W związku z czym no, wszystko to będzie się przekładało na wzrost różnych cen. Panie Adamie, powstają już sklepy bez kasjerów i bez obsługi. To może być dobre, takie świetne rozwiązanie dla nas. Akurat pan zajął się skutkami ograniczenia handlu w niedzielę, bardzo tak wnikliwie. Co pan na to? Tak, zająłem się rzeczywiście skutkami ograniczenia handlu w niedzielę, przyjrzałem się, bo już są pierwsze wyniki, no i one są takie dosyć jednoznaczne. Okazuje się, że te zmiany, jakie zaczęły pod wpływem tego zakazu zachodzić, no, powodują różne komplikacje i różne firmy w różny sposób sobie z tym radzą. Bezobsługowe sklepy w zasadzie już istnieją, bo handel już próbuje radzić sobie z tym problemem niedostatku pracowników, w związku z czym już pewnie wielu słuchaczy miało okazję w supermarketach, hipermarketach widzieć takie ścieżki, gdzie sami klienci sobie obsługują się i można przechodzić. A pewnie będzie się to dalej toczyło. Już w tej chwili są takie eksperymenty związane na przykład z tym, bez tego skanowania, bo teraz klienci muszą sami sobie zeskanować te wszystkie towary, ale niebawem będzie taka sytuacja, że wkładając towary do wózka i przejeżdżając przez taką bramkę, to już automatycznie zostanie zeskanowane, to zostanie pobrana nam z karty należność i będziemy mogli już normalnie bez żadnych kontaktów. Chociaż prawdę powiedziawszy, chciałby pan tak całkowicie samemu w sklepie? No chyba nie. No jednak kontakt z człowiekiem. Kontakt z człowiekiem jest potrzebny. Tak, jednak mam nadzieję, że tak całkowicie nie zostanie handel zdehumanizowany. Ale to może wpłynąć na całą sytuację, chociażby tak, tego handlu. Tak, oczywiście. No, deficyt rąk do pracy jest taki, że wszystkie branże usługowe szukają możliwości obniżenia tego zatrudnienia. No, nareszcie przybywa u nas liczba mikroelektrowni. Lepiej późno niż wcale, można powiedzieć. Pamięta pan, już nieraz mówiliśmy na ten temat, lata temu. No, to pana optymizm jak zwykle jest tutaj, mam wrażenie, trochę na wyrost, dlatego rzeczywiście, że tak zwana energetyka prosumencka, czyli taka, w których my sobie tej energii elektrycznej jesteśmy w stanie zapewnić we własnym sami zakresie. Sami sobie zakładamy na dachu na przykład te panele, no prawda? Właśnie. I mamy energię. Panele, małe wiatraki, no rozmaitymi rzeczami możemy taką samowystarczalność energetyczną. Problem polega na tym, że to są urządzenia dosyć drogie. One na niektóre z tych urządzeń można utrzymać dofinansowanie w ramach takich funduszy unijnych. Przy czym problem polega na tym, że te urządzenia nie są wyłącznie na potrzeby tego użytkownika. Najczęściej on albo potrzebuje trochę więcej niż sam by produkuje, albo czasami produkuje więcej niż sam zużyje. No i w tym momencie jest potrzebna współpraca z firmami energetycznymi, które mogłyby od niego tę energię kupować, albo odbierać, albo ten. No i tu jest niestety problem, dlatego że w tej chwili ekonomiczne realia funkcjonowania takich instalacji są takie, że ci prosumenci są po prostu zwyczajnie bici po kieszeni, wykorzystywani przez tych dystrybutorów i opłacalność takich instalacji jest dosyć ograniczona. I to właśnie powinno się zmienić jak najszybciej. No powinno się zmienić, ale niestety tu decyduje wielka energetyka i ona rządzi, a państwo w tej chwili bardziej wspiera energetykę, a nie prosumentów. No ale może wreszcie. No ja nie wiem, mam nadzieję, ale już coraz mniejszo. No tak, miliony pracowników będą musiały zmienić kategorie zawodowe. Czy jesteśmy na to przygotowani? To jest badanie Antala. Nasz rynek pracy jest niestety bardzo tradycyjny, a trzeba będzie się przekwalifikować. Tak, to jest taka prawda, która jest powtarzana już od wielu lat, zwłaszcza ludziom młodym i zwłaszcza osobom, które odpowiadają za system edukacji. Chodzi o to, że nasz system edukacji jest taki dosyć skostniały, a mówi się o tym, że szkoła powinna przede wszystkim uczyć uczenia się. To znaczy, że niczego, co dzisiaj, że tak powiem, się nauczymy, no za parę lat już to są, zdezaktualizują się pewne umiejętności i sprawa staje się już stara i nieaktualna. W związku z czym trzeba się przygotować do nowego zawodu. Niekiedy mówi się o tym, że jeszcze trzeba się szykować do zawodów, których jeszcze nie ma, bo to się tak szybko zmienia. No przecież technologie cyfrowe, które dopiero co weszły, już wytworzyły taką gamę rozmaitych zawodów, że trudno sobie wyobrazić, co to będzie za 5-10 lat i dlatego to jest rzecz, którą musimy mieć. I warto to śledzić. Tak, na pewno i przygotowywać się do tego. No tak, do czego to dochodzi? Mówimy o tym od świtu. Uważajmy na fałszywą pietruszkę. Co pan na to, panie Adamie? A fałszywa pietruszka to... czym jest? To jest jakaś wystrugana z drewna, czy coś innego? Nie, no też można zjeść. No właśnie, to znaczy domyślam się, że chodzi o pasternak, bo to są takie dwa warzywa dosyć podobne i w sumie jeśli chodzi o smak, no oczywiście tu chodzi głównie o cenę, bo tu się niczym nie ryzykuje, natomiast oczywiście fałszowanie żywności no jest praktyką stosowaną w wielu krajach. Nagminną bardzo tak, często. Tak, ja będąc w Chinach kiedyś, pamiętam, usłyszałem zdumiewającą historię, że tam na przykład potrafią fałszować orzechy, że byli jacyś z jakiś gang złapano, który do pustych łupinek wlewał gips i zalepiał, a potem sprzedawał jako orzechy prawdziwe. Okazuje się, że nawet takie można fałszerstwa. No więc właśnie, także oczywiście, no od tego wydaje mi się, że powinny być służby państwowe, żeby fałszowaną żywność i nie tylko tą pietruszkę wyłapywać i odpowiednio z tym postępować.

Też taka ładna gitara. To był George Harrison i utwór zatytułowany Blow Away. Za 13:10 teraz organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. To był organek i wiosna, w związku z tym, że dziś wtorek, to jest za 10:10 i o tej porze... Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Proszę Państwa, zapomnijmy na chwilę o naszej współczesności. Przenieśmy się do XVII wieku. Teraz postawmy sobie pytanie. Czy jeśli mąż nie potrafi zapewnić bytu rodzinie, to jest źle? To zależy, jak na to spojrzeć. Lenistwo pewnego Francuza rozbudziło pomysłowość zawodową jego żony i w efekcie zasadniczo wpłynęło na bieg ich wspólnego życia, zakończenie wielu innych i w końcu pozycję Francji w Europie. Akuszerka Catherine de Montvoisin, znana potem jako La Voisin, była osobą bardzo inteligentną, pracowitą i rzetelną. Interesowała się nauką, studiowała książki i poważnie zajmowała się alchemią. A czym faktycznie była alchemia? Łączyła w sobie to, co dziś znajdziemy w chemii, fizyce, medycynie, astrologii, psychologii i religii. Natomiast ukochany mąż Katrin zaliczał się do luksusowych elementów życia prywatnego, miał swoje wymagania, potrzeby, które któż inny miał spełniać, jak nie kochająca kobieta. Katrin, mając w perspektywie utrzymanie siebie, dzieci, męża i pozostałych członków rodziny, wpadła na genialny pomysł. Zdobyła tym respekt tych, którzy którzy na drabinie społecznej stali kilka szczebli wyżej. To nie jest łatwe dziś, nawet jeśli teraz zamiast drabiny mamy demokratyczne stołki, a wtedy w XVII wieku było zdecydowanie trudniejsze. Ów magiczny startup polegał na spełnianiu marzeń i rozwiązywaniu nierozwiązywalnych problemów. Czy można się dziwić, że ludzie byli zachwyceni? Sukces i sława La Voisin rosły wraz z jej fortuną. Oferta usług proponowana przez jej firmę była dość szeroka. Wróżbiarstwo, spędzanie płodów, komponowanie afrodyzjaków i trucizn. A te ostatnie były klucz wszystkiego. Zamówienia były tak liczne, że zaczęła zatrudniać wykwalifikowanych pracowników i podwykonawców. Dystrybucją trucizn zajmowała się przede wszystkim sprawnie zorganizowana siatka wróżbitów. I tak zwykła akuszerka kupiła pałac i wiodła życie arystokratki, a pamiętajmy, to Francja Króla Słońce. Aż kres prężnej działalności gospodarczej położyła jedna z najpopularniejszych i w dodatku legalnych trucizn, czyli alkohol etylowy. Pewna wróżbitka przedawkowała go podczas przyjęcia i powiedziała o kilka słów za dużo na temat prawdziwego źródła swoich dochodów. Informacja trafiła na biurko ambitnego szefa policji paryskiej, a delikwentka na salę tortur. Rozpoczęło się śledztwo. Powoli oczom policjanta ukazała się cała struktura firmy. Od wróżbiarzy po producentów afrodyzjaków i półproduktów do robienia trucizn, cała siatka powiązań, dostaw. W końcu wśród tej rzeszy maluczkich robotnic ukazała się królowa La Voisin. Została aresztowana w 1679 roku pod zarzutem czarów, a wraz z nią aresztowano prawie 400 osób. Skazano ją na śmierć i tortury, jednak zanim do nich doszło, okazało się, że wśród klientów pojawiło się wiele głośnych nazwisk. Na przykład ulubieniec Ludwika XIV, dramaturg Racine, metresa królewska markiza de Montespan, księżne, hrabiowie, nawet wódz francuski, marszałek Francji. W rezultacie, by nie wypłynęły kolejne nazwiska, z tortur zrezygnowano i od razu spalono ją na stosie, który podpalił kat, kochanek i współpracownik Katrin w jednym. Czy zabicie La Voisin coś zmieniło? Oczywiście, że nie. Bo w końcu popyt rodzi podaż. Natomiast wydarzenia związane z procesami, śledztwem wytworzyły jeszcze jedną truciznę, która okazała się najbardziej brzemienna w skutkach. Żal i poczucie niesprawiedliwości. Syn jednej ze skazanych i wygnanych hrabin został na dworze Ludwika XIV, jednak otoczony niechęcią króla i mimo swych zdolności blokowany na każdym kroku, w końcu wyjechał, wstąpił na służbę Habsburgów, czyli wroga Francji, nazywał się Eugen Geniusz Sabaucki, był jednym z najwybitniejszych dowódców wojskowych tamtych czasów i to właśnie jego zwycięstwa nad wojskami Ludwika XIV zdecydowanie przyczyniły się do obalenia francuskiej dominacji w Europie. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, przygotowała Katarzyna Cyglar. Do usłyszenia za tydzień, teraz jest za 60. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man,